विचार चल रहा था बुद्धिस्ताव स्वच्छत्वात् आनंतर्याच्च आत्मचेतन ज्योति प्रतिच्छाया भवति। दोबारा ले रहा हूं थोड़ा चार पंक्ति पीछे से। बुद्धि के अंदर आत्मच्छायत्व क्यों है उसमें हेतु दिया। सबसे पहले बुद्धि में क्यों पड़ा आत्मच्छाया, जब प्रतिबिंब पड़ा आध्यास हुआ तो बुद्धि में ही क्यों, और बुद्धि के माध्यम से जगत तक बाहर क्यों, इसके जवाब दे रहे हैं क्योंकि बुद्धि ही एक ऐसी उपाधि है जो कि अत्यंत स्वच्छ है। मन इंद्रियां विषय ये स्वच्छ नहीं है उतनी जितनी बुद्धि है, इसलिए बुद्धि तावत स्वच्छत्वात्। और दूसरा है तो अत्यंत अव्यवहित है, समीपतर है वो आनंतर्याच्च। आनंतर्याच्च में स्व कारण अज्ञान मात्र विच्छित, क्योंकि जो है वह एक ही व्यवधान है। आनंतर में अत्यंत अव्यवहित नहीं है, बीच में एक है। यह आत्मा और बुद्धि अत्यंत अव्यवहित नहीं है, यह आत्मा और बुद्धि के बीच में एक अज्ञान है। वो अज्ञान भी पर्दा ना होता तो बुद्धि नहीं होती। न तुम ना हमने वही जगत बोला हुआ है, होते ही नहीं कोई भी। इसलिए आनंतर का तात्पर्य एक व्यवहितत्व, एक व्यवधान। विचार व्यवायेपी सूत्र व्याकरण में आया है, वहां विचार किया कि उपसर्ग निमित्त को लेकर के धातु के सकार जो मूर्धन्य षकार होता है तो अव्यवहित में होता है। अव्यवहित का तात्पर्य है वहां एक व्यवधान, अतः अट व्यवधान में प्राप्त था तभी तो निषेध आदि सूत्र आरंभ हुआ, नहीं तो व्यर्थ। तद्वत यहां पर भी समझिए अव्यवहित का तात्पर्य है एक व्यवधान, ये कौन है अज्ञान व्यवधान मात्र, उसी को यह आनंतरी से लक्षित है। इंद्रियादियों की अपेक्षा से बुद्धि में क्या है एक व्यवधान है, और अन्यों में तो अनेक व्यवधान हो जाता है। कि बुद्धि स्व कारण कौन उसका अज्ञान, वह अज्ञान रूपी अपना कारण को छोड़कर अन्य कोई व्यवधान नहीं है। इसे स्वच्छत्वात् आनंतर्याच्च आत्मचेतन ज्योति ही प्रतिच्छाया भवती, आत्मचेतन ज्योति का वह प्रतिच्छाया वहां पड़ गया, आत्मचेतन की आभास वती हो गई बुद्धि, आत्मचेतन के आभास वाली हो गई बुद्धि। अच्छा तेन ही विवेक के नाम अपने, इसी कारण से विवेकियों के अंदर भी क्या होता है तत्र आत्मान बुद्धि प्रथमा, सबसे पहले आत्मा के अभिमान पूर्वी का जो ज्ञान है वह ज्ञान उसी बुद्धि उपाधि में ही होती है। एतारश बुद्धे चिदाभासवत्तेन, बुद्धि चिदाभास वाली सबसे पहले होती है, अतएव ही विवेकियों के अंदर में भी देखा जाता है वह यदि उनकी आत्मबुद्धि किसी में होती है, आत्म विषय का ज्ञान आत्म विषय का अभिमान किसी में यदि पहला होता है तो वो बुद्धि रूपी तत्व में ही होता है। तत्व ने बुद्धौ आत्मा बुद्धि मन, यहां बुद्धि शब्द का ज्ञान बुद्धि रूपी उपाधि में ही आत्म विषय अभिमान संबंधी ज्ञान होता है सबसे पहले। तो प्यानंतरिया उस बुद्धि के भी उससे भी थोड़ा आनंतरित कहा है मन में, अभ्यंतरित हो गया अज्ञान और बुद्धि दो का व्यवधान है आत्मा और मन के बीच में, इसलिए उसमें देरी से आभास पड़ा। वो भी आभास कैसे आएगा वो भी लेकिन बुद्धि द्वारा ही आएगा। इस तथोपि आनंतर्यात मनसी चैतन्य अवभासता बुद्धि संपर्क का हेतु बता दिया। वो भी साक्षात आत्मा से मन में नहीं आ सकता, किंतु साक्षात ना करके बुद्धि के संपर्क के वजह से आत्मा की ज्योति का आभास जो है मन में आ गया। तथोपि बुद्धे है अब साकाशादपी आनंतरियात मैंने पाश्चात्यात अंत अंत मनसी चेतने अवभास था कथम बुद्धि संपर्क, बुद्धि द्वारा आत्म मनुष्य संबंधित, बुद्धि द्वारा ही आत्मा और मन का संबंध होता है। तथ इंद्रियेशो उसके बाद उस आत्मा की चैतन्यता का संबंध इंद्रियों में भी हो जाता है, कैसे मनस संयोगात मन का संयोग। ततो अनंतरम शरीरे, उसके पश्चात जाकर के शरीर में होता है इंद्रिय संपर्क, अब इंद्रियों का संबंध के वजह से। इसे स्वप्न काल में आपके शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता क्योंकि इंद्रियां स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न शरीर में आपका अभिमान है, इस शरीर के अभिमान अत्यंत गौण हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का संबंध नहीं शरीर में, इंद्रियों के संबंध के कारण से ही चैतन्य का संबंध होता है, आपका अभिमान होता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं देवदत्त हूं। यह अभिमान कैसे हुआ शरीर में? इंद्रियों के कारण से, इंद्रियों का संबंध हुआ। आत्मा की चिंता बुद्धि में, बुद्धि से मन में, मन से जो इंद्रियों में, इंद्रियों के मन जब शरीर में आता है तभी शरीर में मैं देवत्व करके आप अभिमान कर पाते। और जिस समय इंद्रियों के शरीर में तार चैतन्य आभास का अवभास नहीं होता है, तब तक उस समय पर आपके शरीर में मैं देवत्व या अभिमान भी नहीं होता। यथा स्वप्न काले, सुषुप्ति काले, इसलिए कह दिया इंद्रिय संपर्क एवं पारंपरिक कृत्रिम कार्यकरण संघातम आत्म चेतन सर्व ज्योतिषा अव भासते भासयति अव भासयति। इसलिए क्या है? इंद्रिय संपर्क से हुआ एवं इस प्रकार से आपने देखा, जिस प्रकार क्रम से पारंपरिक संपूर्ण जो कार्यकरण संघात है, ये क्या हुआ? ये साकार संघात रूपी आत्मा चैतन्य स्वरूपात्मक ज्योति से, प्रकाश से अवभाषित होता है, अवभाषित किया गया है, अवभाषयति। तेन ही सर्वस्य लोकस्य कार्यकरण संघाते तद्वृत्तिषु च अन्यत् आत्मविधान बुद्धिर् यथा अविवेकं जायते, यथा विवेकं भी ले सकते, जैसा जैसा आपको विवेक है वैसे वैसे आपको होगा बुद्धि। सर्वस्य लोकस्य, सर्वस्य लोकस्य, इसलिए जो है सभी लोगों, यहां लोक से सभी लोग, लोग लोगों के अंदर क्या देखने को मिला? कार्यकरण संघात में और तत्त्व वृत्तियों में, कार्यकरण संघात के माध्यम से क्या हो रहा है? वृत्तियां निकलती है बाहर जगत में चली जाती है, और गई हुई वृत्तियों के द्वारा माध्यम से जिन विषयों को ग्रहण कर रहे हैं उन विषयों का ज्ञान के जो है सार्थकता आपके विवेक पर निर्भर, कौन किसको किस दृष्टि से ग्रहण करता है। ये विवेकी होता है, मोक्ष होता है, तपस्वी होता है, त्यागी होता है, वह विषयों को अलग ढंग से ग्रहण करेगा। जो कामी होता है, भोगी होता है, गृहस्थी है, वो दूसरे ढंग से देखेगा। चीज एक है, आपके अपने अंदर की वासनाएं, संस्कार और भावनाएं, उसके ऊपर निर्भर होता है आप किस विषय को किस रूप से ग्रहण। इसे कहते हैं देखो तद वृत्ति सूच अनियत आत्माभिमान बुद्धि, लेकिन किसी में भी नियत आत्माभिमान नहीं है, सभी में अनियत आत्माभिमान की बुद्धि होती है, ज्ञान होता है। यथा विवेकं जायते, यथा अविवेकं जायते, कहो यथा विवेकं जायते बात एक की, आपकी अज्ञान जितनी है उसी आधार पर आप ग्रहण करिए, आप ज्ञान जितनी उसके आधार पर आप ग्रहण करो, बात ही की ठीक है ना। आपके अगर जितना अज्ञान है उस हिसाब से आप उसको देखोगे, बहुत अज्ञान है तो हर वस्तु को गलत दृष्टि से देखोगे, किंचित ज्ञान है तो फिर विवेक पूर्वक ग्रहण करोगे उसको। जैसा ज्ञान है, जैसा अज्ञान कितनी बाकी उसी आधार पर सब निर्भर है। तथा च भगवता उत्तम गीता, इसी को भगवान ने कहा है गीताजी में भी, यथा प्रकाशित्येक कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार से अकेला सूर्य यह संपूर्ण जगत को जो है प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से यह क्षेत्री जीवात्मा अकेला ही क्या करता है? क्षेत्रं कृष्णं संपूर्ण खेती को जो है प्रकाशित कर देता है, हे भारत। और वेदादि तगतं तेज इत्यादि च, तो कोई आशंका हो सकता है फिर तो सूर्य प्रकाश यदादि तगतं तेज आदित्य का तेज कर रहा है, आदित्य नहीं कर रहा है, कोई शंका कर सकता है। इत्यादि च तो कहते नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानां इति च काटते, जो नित्य कहे जाते हैं संसार में उनके अंदर विद्यमान है वो, और जो अनित्य कहे जाते हैं उनमें विद्यमान जो नित्य तत्व वही आत्मा है। अनित्यानाम यो नित्य, चेतनानाम च यो चेतन, स आत्मा तमेव भान्तम मनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वविधम विभाति। उसके प्रकाशित हो जाने, प्रकाशित होने पर ही सब कुछ प्रकाशित होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रकाश से ही सारा जगत भासित होता है। इति च येन सूर्यस्तपदा तेजसा इद्दः इति च मंत्रवर्णः, येन तेजसा इद्दः सूर्यः तपति, जिसकी तेज से इद्ध होकर दीप्त होकर के ये सूर्य भी प्रकाशित करता है, तार से तेज स्वरूप का नाम आत्मा है, ब्रह्म है। इति च मंत्रवर्णः तेन अयम् हृद्यंतर ज्योति, इसलिए इसको कहा गया हृदयंतर ज्योति। यह आत्मा हृदयांतर्गत ज्योति है। इसलिए हृदयांतर्गत ज्योति कौन है? ये आत्मा ही है। बार बार पूर्वज क्या सिद्ध कर रहा था? आत्मा नहीं हो सकता, कोई समान जातीय, कोई और इंद्रियों में से कोई ना कोई होनी चाहिए, ये तो शंका थी ना, उसी का निष्कर्ष अंत में समाप्त कर दिया। अब वापस मंत्रार्थ में जा रहे हैं। तेना अयम मने हृदयंतर ज्योति अयम एव अर्थ आत्मा एव भवितुम अर्हति नान्य कश्चित, ये निश्चय हो गया। अब हृदयंतर ज्योति पुरुष शब्द है, मंत्र में पुरुष शब्द है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पुरुष आकाशवत सर्वगतत्वात् पूर्ण इति पुरुष, पूर्ण इति पुरुष कर दिया, जो पूर्ण है वही पुरुष है। तो क्यों पूर्ण है वो? क्योंकि आकाश के समान सर्वगत होने के नाते वह पूर्ण है, अतः उसका नाम पुरुष पड़ गया। एक और व्युत्पत्ति ने किया है ना, पुरुष्यते इति पुरुष अथवा पुहु, पुहु मने पुरम, उष दाहे, उषति दहति, ज्ञान मिलती पुरुष। सर्वभूता ज्ञान के द्वारा इस पूर्ण आत्मा का विद्या रूपी अविद्या से पुर है, इसको नाश कर दे, जला कर राख कर देता है जो, उसका नाम पुरुष है। पुह उषा, पुर उषा अलग कर दो, ऐसा भी अन्यत्र उत्पत्तियां हैं। लेकिन वर्तमान में यहां पर प्रसंग के अनुसार पूर्णत्व पुरुष लेना ही उचित है। निर्दिशंच स्वयं ज्योतिषम सर्वावभाषक स्वयं अन्य अनवभाषिक आत्मा का पूर्ण पुरुष का जो स्वयं ज्योतिष है वो निरतिशय है। क्योंकि आपने अभी देखा ये न सूर्य तप तेजसा, ये न तेजसा जिसकी तेज से दीप्त होकर सूर्य प्रकाशित करता है, अर्थात सूर्य स्वप्रकाश अन्य चीजों की दृष्टि से है, लेकिन उसकी स्वप्रकाश स्वयं ज्योतिष भी ब्रह्म सापेक्ष है, निरतिशय नहीं सापेक्ष। ब्रह्म की जो स्वयं ज्योतिष है वो निरतिश, इसे कहते हैं अस्य अस्य मने ब्रह्मण आत्मन पुरुषस्य स्वयं ज्योतिषम निरतिशय। क्यों? सर्वावभाषक सभी का अवभास, एक किंचित प्रकाशमान पदार्थ संसार में मानते हो उन सब का भी अवभाषक है, स्वयं अन्य अनवभाषित। दूसरी हेतु क्या है? स्वयं किसी दूसरे का अवभाष्य भी नहीं होता, जो अवभाष्य है वो जड़ होगा, या वो प्रकाश को होते भी सापेक्ष प्रकाश होता या निरतिशय नहीं रहा, फिर वो ये सूर्य प्रकाशक है, लेकिन वो ब्रह्म के द्वारा अवभाष्य है, ब्रह्म की सत्ता के अंश की सत्ता बन करके वो अवभाष्य हो रखा है। जो अवभाष्य होता है वो अवश्य अन्य प्रकाशाधीन है, लेकिन यह अवभाष्य न होने के कारण से भी यह निर्दिशे स्वयं ज्योतिष है, इसे अन्य अनुभाषत्वाच्छ शेष पुरुष स्वयमेव ज्योतिष स्वभाव यम तम पृच्छसी कतम आत्म इति। इसे वह यह जो पुरुष है स्वयमेव ज्योतिष स्वभाव, स्वयं ज्योतिष स्वरूप है इसका, जिसको तुम पूछे हो कतम आत्मा। बाह्यानां ज्योतिषां सर्वकरणानुग्रहकाणां प्रत्यस्तमे अंतकरण द्वारा हृदि अंतर ज्योति पुरुषा आत्मा अनुग्रह का, नो देखो अग्रह का हो गया, अनुग्रह का कर्णानाम इत्युक्तम, ये कह दिया। बाह्य सकल ज्योतिष ज्योतियां जो कि कर्ण के अनुग्राहक थे जितने भी, वे सब अस्त्र को प्राप्त कर गए। बाह्यानाम ज्योतिषां, कैसे ज्योति है बाह्य ज्योति, सर्व कर्णों के अनुग्राहक जितने भी थे वे सब के सब अस्त्र को प्राप्त कर गए। जब आप स्वप्न में जाते हैं बाह्य किसी भी प्रकार से कोई लेन देन नहीं, चाहे जितना लाइट चल रहा है, जो नींद में चला गया उसको लाइट क्या करेगा, नींद में जाने में हो सकता है लाइट डिस्टर्ब करे, थोड़ा व्यवधान डाल दे, बाधक बन जाए, नींद में चला गया उसके जितना लाइट चलते रहे, बाह्य प्रकाश से कोई लेन देन नहीं। और वास्तव में बाह्य प्रकाश अस्त को ही प्राप्त हो जाए फिर तो कहना ही क्या, आप करते भी सब लाइटों को बंद करके सोते हो तो बढ़िया नींद आ जाए, तब भी नहीं आता है तो आंखों को तौलिया बांध देते हैं, कुछ लगा लेते हैं अंदर ऊपर। इसे कहते बाह्य आनंद ज्योतिषान सर्व कर्णानुग्रहकणं प्रत्यस्तमये अंतकरण द्वारेण, तब क्या होता है अंतकरण के द्वारा यह आत्म ज्योति जो पुरुष है आत्मा है वही अनुग्राहक होता है कर्णों का। इत्युक्तम स्वप्न शरीर के जो कर्ण काम कर रहे हैं, स्वप्नगत शरीर के जो कर्ण काम कर रहे हैं कि नहीं, ये शरीर का कर्ण काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न शरीर के जो कर्ण काम कर रहे, आपने अपना शरीर नहीं, स्वप्न में जितने शरीर बना रहे हो उन सभी शरीरों में कर्ण की सामग्री कार्य कर रहे हैं, चाहे पशु हो चाहे आदमी हो, जो जो आपने कल्पना किया, आपने सांप कल्पना किया, सांप आपको काट रहे देख रहे हो, और सांप का चलना काटना सारा जो कर्ण उसकी भी काम कर रहे हैं, आपके भी, आप डर रहे भाग रहे छिप रहे प्रयास कर रहे हैं बचने को, आपके भी कर्ण काम कर रहे हैं। तो स्वप्न में जो कुछ भी दृश्य है उन सकल दृश्यों में जितने भी कर्ण सामग्री कार्य कर रहे हैं वह आत्म ज्योतिषी काम करें, क्योंकि वहां अन्य बाह्य कोई अनुग्राहक ज्योति नहीं है। इसलिए कहते हैं बाह्यानां ज्योतिषां सर्वकरणानां अनुग्राहकानां प्रत्यस्तमे सति, प्रत्यस्तमे ने अत्यंत सत्ता को प्राप्त होने के पश्चात स्वप्न में जब बैठे हुए उस समय अंतकरण के द्वारा, अंतकरण वर्ण मन बुद्धि, इसी के द्वारा हृदय के भीतर में विद्यमान वह जो अंतर्ज्योति पुरुष आत्मा है वही उस स्वप्रस्त शरीर सकल शरीर होंगे सकल कर्णों का अनुग्राहक इत्युक्तम, यही जवाब में याज्ञवल्क्य ने जनक को कहा है, ऐसे समझना चाहिए। यदापि बाह्य कर्णानुग्राहकाणाम आदित्य ज्योतिषाम, लेकिन वास्तविक चिंतन करके देखोगे ना इस जागृत काल में भी असली अनुग्राहक आत्म ज्योति, आत्म ज्योति के आपकी सत्ता ही खत्म कहते ना, ऐसे आत्म चला गया मर गया फिर रहा क्या गया। अर्थात इस समय भी जो हम सोच रहे हैं सूर्य के प्रकाश से मैं पढ़ रहा हूं, ये असली सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो यह है इस समय भी मैं अपने आत्म ज्योति से ही देख रहा हूं, जैसे स्वप्न के कर्ण आत्म ज्योति से दीप्त होकर देख रहे थे, इस समय भी हमारे सारे कर्ण आप ज्योति दीप्त होकर देख रहे हैं न कि बाह्य ज्योतियों से। क्यों? क्योंकि वे जो बाह्य ज्योति है वे भी आप ज्योति दीप्त होकर कार्य कर रहे हैं, तथा हमारे इंद्रिया कर रहे हैं, इसे समस्त जगत ही आप ज्योति यमेव भान्तम मनुभात सर्वम, अभी अभी बोला था, इसे इसको जागृत भी घटा रहे हैं, जो स्वप्न में है वो जागृत वास्तव में आत्मा ही है काम कर रहा है, उसी के प्रकाश से सब चल रहा है। यदा भी बाह्य कर्णानुग्राहकाणाम आदित्य ज्योतिषाम सद्भाव, जागृत काल में हो ना, जब बाह्य कर्णों के अनुग्राहक आदित्य ज्योतियों का सद्भाव है, जागृत काल में तो उनकी सद्भाव है ना, तदापि आदित्य ज्योतिषाम परार्थ कार्यकरण संघात अचैतन्य स्वार्थ अनुभवते है, तब भी उन आदित्य ज्योतियों के अंदर परार्थता होने के कारण से कार्यकरण संघातों के समान वह भी अचैतन्य के द्वारा उसके स्वार्थ उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्वार्थ ज्योतिष आत्मनो अनुग्रह भावे अयं कार्यकरण संघातो न व्यवहाराय कल्पते, क्योंकि यदि एक क्षण के लिए स्वप्रकाश होता स्वार्थ ज्योति जो स्वयं ज्योति है वह आत्मा उसके अनुग्रह न हो या कार्य के अनुसंघात व्यवहार के योग्य नहीं रह जाता है। न व्यवहार आए कल्पते, स्पष्ट है। इसका मतलब क्या, इस आत्मच्युति के आधार पर सकल व्यवहार हो रहा है। लेकिन फिर आप क्यों जागृत में क्यों नहीं बताया आत्मा को, पहले आपने कह दिया, पहले ही पर्याय में बोलते ना चाहिए, फिर जनक को उपदेश देते वक्त सीधा आत्मा क्यों नहीं बोला वहां। कारण यहां पर खिचड़ी है, भ्रांति हो जाती है। इस समय लगता है हमको जो आत्म जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसे लगता है लाइट चाहिए। अब बादल घनघोर हो जाए तो क्या करोगे, तुरंत लाइट चलाओगे। बिजली भी चली जाए तो क्या करोगे, खिड़की खोल के किस तरह से प्रकाश कर कोशिश करोगे। एक इस प्रकार का अपने संस्कार बन गया है कि ऐसे लगता है जागृत में हम सदा बाह्य ज्योति से ही कार्य करते। अतः सरलता पूर्वक स्वयं ज्योति प्रकाश आत्मा का बोध कराने के लिए याज्ञवल्क्य ने स्वप्न को पकड़ा, फिर वहां से स्वप्न में समझा करके उसी चीज को जागृत में अधिदेश कर दिया। सीधे जागृत में ग्रहण कराना अत्यंत कठिन है, इसी बात को कह रहे देखिए आगे। आत्मज्योति अनुग्रह नहीं वही सर्वदा सर्ववा सव्यवहार स्पष्ट करते। देखो आत्मज्योति के अनुग्रह से ही वास्तव में समझो सर्वदा तीनों ही कालों में सकल प्रकार का सम्यक व्यवहार होता है। हृदय मनश्चेत संज्ञानम इत्यादि श्रुत्यंतरा, इस श्रुत्यंतर स्पष्ट इस विषय में कहा है यदेतद हृदय, वह यह जो हृदय मने आत्मा, हृदय हृदय आत्मा इत्यर्थ, वही मन है, वही बुद्धि है, वही ज्ञान रूप है। एत संज्ञानम यदेतद प्रसिद्धम हृदय निश्चयात्मिक बुद्धि मनश्च संकल्पत्यात्मक तदुभय अंतकरणम तस्य वृत्ति विशेष संज्ञानादय एतदुक्त लक्षण अंतकरण वृत्ति रूपेण परिणतम सत् संज्ञान विज्ञान इत्यादि विवर्यते इत्यर्थः। अंतकरण के ही वृत्ति रूप परिणाम के माध्यम से बाहर आकर के संज्ञान विज्ञान इत्यादि अनेकों नामों से व्यवहार होने लग जाता है, वही आत्म ज्योति को ये सारे नाम दिए जा रहे हैं। वह आत्म प्रकाश ही इन करणों के मन से बाहर आया, घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान अनेकों नामों वाला हो गया। साभिमानो ये सर्व प्राण से विकार और अभिमान सहित ही सकल प्राणियों का अपना सकल प्रकार व्यवहार होता है। प्राणियों का सब व्यवहार जो होता है वह साभिमान ही होता है, और अभिमान का कारण अभिमान हेतु मरकत मणि दृष्टांत न अवोचा। मरकत मणि दृष्टांत पहले कह दिया, जो मणि दूध में डाल दिया वही रंग पूरा दूध हो गया। याद ज्योति हृदय में आ गया उसी अभिमान प्रकट हो गया। यदि शरीर से आत्म ज्योति हट जाए, वह अपने सामान्य रूप में चला जाए, बुद्धि रूपी उपाधि में जो विशिष्ट आभास है वो आभास न रह जाए, तो शरीर में अभिमान नाम का चीज नहीं रह जाता। इसे जब तक इस शरीर के अंदर बुद्धि रूपी उपाधि है और उस उपाधि में ये सामान्य चेतन जो प्रकाश सर्वव्यापक का विशिष्ट प्रकाश रूप भास जब तक नहीं होता तब तक ये शरीर मुर्दा है। इसलिए कहते ना शिव में ई है शिव, शिव शिव का ई निकाल दो तो सहल हो जाएगा। सब कैसे बन जाएगा, सब कैसे बन गया, सब नहीं बना अभी, सहल है और वह है। अब शक्ति में जाओ, शक्ति है ना, वो शक्ति में ही है, वही शिव में आया और शव में घुसा, और शव में जो अव था शव के शव में अ था वो उसमें चला जाएगा। शव और शक्ति, शव और शक्ति दो शब्द है, वो शक्ति का ई निकालो और श का अ निकाल दो यहां से, इस अ को वहां रख दो तो शक्ता हो जाएगा, वही को यहां डाल दो वो शव शिव हो जाएगा। आत्म चैतन्य रूपा ज्योति जो शक्ति का एकमात्र ई घुस गया इस शव में, ये हो गया शिव और वो हो गया शक्त, विशिष्ट हो गया। जो केवल ज्योति था, केवल शक्ति रूप था, वो क्या हो गया? शक्ति से विशिष्ट शक्त हो गया, मैंने विशिष्ट चैतन्य बन गया। अतएव तब जब ये विशिष्ट चैतन्य आभास हुआ तो ये शव क्या हो गया? शिव हो गया, कल्याण रूप हो गया, मंगलमय हो गया। इसलिए इसको नहलाते, त्रिपुंड लगाते, सब कोई पूजा पाठ करते हैं, मंगलमय। और जिस दिन वो एकमात्र हट जाए, वापस हो जाएगा शव। वो शक्त को वापस इसमें लौट गया, ये वापस वहां चला गया, आप अपने आत्म ज्योति में वापस पहुंच जाओ, ये सारा संसार आपके लिए सब हो गया। इसलिए कहते कि देखो कि उसी आत्म चेतन ज्योति के कारण से यह अभिमान हुआ है। यदि वह प्रकाश इस बुद्धि रूपी जो उपाधि में भाषित नहीं होता, वो भाषित नहीं होता तो यह शरीर में आपका अभिमान नहीं होता। इसे अभिमान है तुंचा मर्कदमणिया दृष्टांत की तरफ पूर्व में समझा दिया है। बोलते यद्यपि एवं मेता, यद्यपि बात ऐसा ही है, तथापि फिर भी, फिर जागृत में क्यों नहीं बोला आपने? जागृत में ब्रह्म की कथन कर देते, जैसे बोल आप भी समझाए आपने, कहते बात सही है, तथापि जागृत विषय सर्व कर्ण अगोचर, सकल कर्णों का यह अगोचर विषय हो जाता, बुद्धियादि बाह्य आभ्यंतर कार्यकरण व्यापार से निपात व्याकुल। बुद्धियादि बाह्य और आभ्यंतर जो कार्यकरण व्यापार के संबंध से व्याकुल हो चुका है, ऐसा मिश्रण हो गया है, इसको अलग करना बड़ा असंभव है। उसी प्रकार जिस प्रकार से सूजी में सफेद रेत मिल जाए तो कैसे अलग करो? सूजी है, हलवा बनाने लाया, उसे रेत पड़ा हुआ है तो क्या करो? फेंकने के सर कोई रास्ता नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। माई का लाल सूजी को अलग कहां से कर देगा? धो धो करके परेशान हो जाओगे, ऊपर यूं यूं करते करते जालरी बना करके निकालते ना तो पत्थर को नीचे बैठ जाता है, लेकिन कितना भी निकालो ऐसा सूक्ष्म मृतिका का कण उसके अंदर रह जाता है, आपके खाने लायक हलवा बनेगा नहीं। उसी प्रकार से जागृत का खिचड़ी है, जागृत काल में आपकी इंद्रियां विषयों के साथ ऐसा संबंध संपृक्त हो रखे हैं, इस स्थिति में आत्म चेतन ज्योति काम कर रहा है लेकिन आप उसका विवेक पूर्वक ग्रहण नहीं कर सकते, अलग करके उसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि आदि जो है ये बाह्य और आभ्यंतर कार्यकरण व्यापार, कुछ बाह्य करण भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, आभ्यंतर करण भी कर, बाह्य और आभ्यंतर कार्य और करण इनके व्यापार का ऐसा संबंध हो गया, उस संबंध से व्याकुल न शक्यते तज्योतिर आत्मा के मुंजे शिकावत निष्कृष दर्शित हो, इसे मूंज घास से उसके बीच में सीख को अलग करके दिखाया जाता है, वैसे आप इस जागृत काल में सकल व्यवहार का बीच में सुसात्मा को अलग करके कोई दिखा नहीं सकता। स्वप्न में तो आसान था समझाना दिखाना, क्योंकि बाद अगर बाद हो गया ना, वो बाद हो जाने से आसान है, लेकिन ये जागृत के बाद होती ही नहीं समस्या कोई, ये जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब बात होगा। उसे पहले आपको कैसे जागृत में पृथक करके मुंजे शिकावत निष्कृष दर्शय तुम न सकते, उसका कथन वे करो। जैसे मुंज घास, एक घास होता है बहुत खतरनाक घास है, ये तलवार घास बोलते हैं, तो चलोगे जहां पर उसके बीच में अपने चलोगे तो काट देगा, सब खून खून हो जाता है पैर, इतनी तेज होता है, बड़ी युक्ति से उसके परत निकालने पड़ते, जैसे तीन परत होता है, तीन परत निकालो तो बीच में से वो सीख निकलता है, उस सीख से अनेक चीज बनाते हैं, जब उसको सड़ाया जाएगा फाड़ा जाएगा, बड़ा युक्ति से निकालना, जी ऐसे निकालना तो उसको काट देगा, सूखने में तो और खतरा हो जाता है, उसको पानी में डाल देते हैं मूंज को, फिर उसको निकाल, जब गल जा गला हुआ जैसे होता है तब उसको धोते हैं साफ, तो हाथ को काटेगा नहीं। तो जैसा मूंज घास से इशिका को निकाल करके निकाल कर दिखाया जाता है, उस प्रकार से इस व्याकुल अवस्था विद्यमान से आत्मा की ज्योति को पृथक करके दर्शन कराना असंभव है। इति अतः इसी कारण से स्वप्न दिदर्शी शु प्रक्रमत है, स्वप्न में ही उस आत्मजगत दर्शन कराने के लिए याज्ञवल्क ने स्वप्न का प्रकरण को आरंभ किया जनक के प्रति। स समान सन्नभव लोकौ अनुसंचरति इति। यह पुरुष स्वयमेव ज्योतिरात्मा स समान सदृश सं। यद्यपि यह आत्मा कैसा है? पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, आत्मा है, लेकिन वो क्या हो गया है? समान हो गया। समान माने सदृश हो गया। किसके सदृश? केन सदृशम? प्रकृतत्व संहितत्व च हृदय सदृश। जो प्रकृत है और सन्निहित भी है वह हृदय है, बुद्धि। बुद्धि जैसा जैसा स्वप्न में यद्य आकार रूपेण परिणत हो रही है बुद्धि की वृत्तियां, तत्त्व आकार वाला आत्मा हो जाता है। यद्य आकारेण बुद्धि रूप उपाधि परिणत हो जावे, अपने वृत्तियों का परिणाम बना लेती है, वैसे वैसे आकार वाले आत्मा कर वैसे ही दिखाई देता है। जैसा आप देखते हैं उपाधि के पर एक प्रकाश है, सिनेमा है क्या? आप जो सिनेमा देखते हैं वो है क्या? एक लाइट होता कुछ नहीं है, एक जबरदस्त प्रोजेक्टर बोलते हैं उसको, बहुत जबरदस्त लाइट होता है, जबरदस्त। उस लाइट के संग करते क्या है आप? ये प्लास्टिक दौड़ाते, प्लास्टिक की पन्नी होती है, यूं जा रहा है, धर भाग रहा है, और उसमें कहीं काला पीला नीला वगैरह रंग रूम भी डाल रखे हो। यदि वो रंगीन ना होगा तो रंगीन नहीं आएगा चित्र, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट आएगा चित्र। इसीलिए क्यों? वो प्रकाश में रंग नहीं है। वो प्रकाश क्या करता है? केवल उसे आर पार हो गया, और ऐसा उसके खिड़की वगैरह बना रहता है, विंडो बनता है ना, ऊपर से फेंकते हैं, उस हिसाब से बना हुआ सीधे पर्दे के साइज में चला जाता है। यदि आप पीछे खड़े हो जाएंगे तो आपकी छावा पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? चित्र उत्र कुछ भी नहीं था, लाइट का खेल था। एक लाइट अनेक आकार को प्राप्त कर लिया, एक ही प्रकाश है, और वहां वो अमिताभ बच्चन दिख रहा है। कैसे दिख गया भाई वहां? कहां से प्रकाश? कैसे वो हो गया? नहीं, प्रकाश उस आकार को प्राप्त हो गया। कारण क्या है? वहां एक उपाधि है, फिल्म उपाधि है, वो जो फिल्म छोड़ा गया है वही उपाधि है। अगर यह बुद्धि रूपी उपाधि है जिसके कारण से वह प्रकाश एक है, लेकिन फिर भी अनंत रूप धारण कर, इसलिए कहते देखो यह पुरुष स्वयमेव चित्रात्म से समान सदृश सन के प्रकृतता संयुक्त हृदय न हृदय हृत शब्द वाचा बुद्धि प्रकृता सन्निहिता है ना। हृदय से क्या लेना? हृदय शब्द वाच्य बुद्धि है, क्योंकि वही यहां प्रकृत है, वही सन्निहित भी है। तस्मात तयैव सामान्यम, उसके कारण से हम कहते हैं उसी के सदृशता को प्राप्त कर गया यह आत्मज्योति। किं पुनः सामान्यम? तो बुद्धि के आकार को प्राप्त, बुद्धि का क्या आकार है? अरे बुद्धि कोई आकार है नहीं, वो गढ़ा गोदा सब बन जाता है, क्या करे? जो बन जाए वही वो आकार हो गया। कि बुद्धि कौन सी आकार को प्राप्त कर रही है स्वप्न में, कोई निश्चय है क्या? कोई निश्चय नहीं। आज एक स्वप्न देख रहे, कल दूसरी देख ले, कब कुछ कभी कुछ देखते हैं, कभी तो अपनी गर्दन कटा हुआ देख रहा है आदमी, कैसे देख रहा है, गर्दन भी कट गया, मर भी गया, और देख रहा है उसी को है? विलक्षणता है ना इसका, तो बुद्धि तत्वाकरण परिणाम को प्राप्त रही है, उसका कोई निश्चय स्वरूप नहीं होता। इसे पूछे किम पुनः सामान्यम अश्व महिषवत विवेक तो अनुपलब्धि है, लेकिन क्या है वह सादृश्यता? कहते यहां कोई सादृश्यता नहीं पकड़ सकते। तद आकार को प्राप्त हो गया, इतना ही कह सकता हूं। कौन से आकार को प्राप्त हो गया? अलग अलग करके, ये घोड़ा है, ये जो भैंस है, ऐसे अलग करके जैसे बतावे वैसे नहीं बता सकते। अश्व महिष्वत विवेक तो अनुपलब्धि ही। क्यों विवेक से अनुपलब्ध हो रहा है? क्योंकि अवभाष्य बुद्धि अवभाषकंच तद आत्मज्योतिर आलोकवत्। कारण क्या है विवेक तो अनुपलब्धि का? उसको स्पष्ट करते हैं। कारण यह है कि बुद्धि अवभाष्य है, और अवभाषक कौन है? ये आत्मज्योति है, आलोकादि के समान। जैसे जब आप उस सिनेमा को देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, वहां प्रकाश को और उस वस्तु चित्र को अलग करके आप देख नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश चित्र रूपेण भाषित हुआ और चित्र आकार को प्रकाश ने स्व आकार प्रदान कर दिया। चित्र ने क्या कर दिया? स्व आकार को ज्योति को प्रदान कर दिया। अतः ज्योति उस चित्र आकार को प्राप्त हो चुका है। अतः चित्र और ज्योति का भेद करके आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये चित्र है, ये प्रकाश है, ये तब पकड़ सकते हो। वहां तो सावय वस्तु है, वहां तो कर सकते हो। फिल्म अलग कर दो और लाइट छोड़ दो, कहो ये लगो ये आकार है फिल्म और ये प्रकाश है। वहां आप भौतिक है देख सकते हैं, यानी यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। एक दृष्टांत इसलिए दिया गया ताकि आपको समझ, एक प्रकाश अनेक आकार के लिए दृष्टांत समझाने के लिए है। इधर यहां पर कहते हैं कि भाई देखो वो अलग अलग आप ग्रहण भले नहीं कर पाते हो, कारण क्या है? एक अवभाष्य है, दूसरा अवभाषक है, दोनों का तादात्म्य हो गया है। अवभाष्य अवभाष जो विवेक तो अनुपलब्धि प्रसिद्धा, अवभाष्य और अवभाषकों का परस्पर विवेक तो पृथक उप अनुपलब्धि जो चीज है ना, वह सर्व प्रसिद्ध है, सर्वानुभव सिद्ध है। विशुद्धत्वाद्धि आलोको अवभाष्य सदृश भवति, क्योंकि विशुद्ध होने के नाते ये आलोक क्या हो जाता है? अवभाष्य के सदृश हो जाता है। जैसे दर्पण अत्यंत विशुद्ध होने के नाते बिंब के सदृश हो जाता है, वो प्रतिबिंब जो है बिंब सदृश था, वह ऐसे ग्रहण हो गया। अब आप चाहें उस प्रतिबिंब को और दर्पण को अलग से ग्रहण करने के लिए नहीं ग्रहण कर सकते। सावय पदार्थ से पकड़ ले दर्पण को, बात अलग चीज। वास्तव में आप दर्पण से पृथक करके प्रतिबिंब को हमें दिखा दो, दिखा सकते हैं? दर्पण को अलग करके केवल प्रतिबिंब हमें दिखाओ, कोई माइका लाल नहीं तो दिखा देगा, क्योंकि है ही ऐसा कि जहां तुम ले जाओगे हम कहेंगे उसी उपाय से अलग करके दिखा दो। जहां कहीं भी अवभाषित हो रहा हो उस अवभाष्य के साथ अवभाषक का भेद हुए बिना अवभाषित नहीं होता। यहां पर भी जागृत स्वप्न में हो चुका है, अतएव हमें पृथक करके अवभाषित नहीं कर सकते। कारण क्या है? एतादृशता का विशुद्धता, अत्यंत विशुद्ध है आत्मा। साधारण विशुद्धि से संपन्न दर्पण बुद्धि आदि में दुर्दशा है तो अत्यंत विशुद्ध का तो कहना ही क्या है, वे भी अपने अवभाष्य के साथ आत्म हो ही जाएंगे। अतएव अवभाष्य और अवभाषक का तादात्म्य के नाते इनको पृथक करके आप नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। यथा रक्तम अवभाषयन् रक्त सदृशो रक्ताकार भवति, दृष्टांत से समझा रहे हैं। यथा रक्त रंग लाल रंग को प्रकाशित करता हुआ यह आत्मा क्या हो जाता है? रक्त के सदृश करके रक्ताकार को ही प्राप्त हो जाता है। यथा हरितम नीलम लोहितम च अवभाषयन् आलोक तत्समान भवति, लाइट में क्या है कि नहीं? आप जो है नृत्य देखे होंगे, एक लाइट जलते रहता है, उसके सामने वो एक चक्का बना रहता है, उसमें एक हरा पत्ता, लाल कागज, नीला कागज, सब रंग होते हैं और उसे घुमाते जाता है, आदमी खड़ा रहेगा घुमाते रहेगा। और आजकल तो और भी मशीनें आ गई हैं, कट बटन दबाते कट कट कट करते रहता, वो सब वहां पर अलग अलग रंग होते रहते। डीजे वो डीजे नया नाम दे दिए, स्टेज सब बन जाता है, बीच में सब नाचते रहते हैं, अलग अलग रंग छोड़ते रहते हैं, अलग अलग गाने बजते रहते हैं। वो सब क्या है? प्रकाश का खेल है, प्रकाश एक है, लेकिन उपाधियों के जो रंग है ना, वो जो सामने रखे कांच है वो अलग अलग, उसके रंग के कारण से वो प्रकाश बाहर जो फेंका गया वो भी वही रंग हो गया, लेकिन जो छोड़ रहे थे वो एक रंग का था, लेकिन बाहर जाते वक्त वह उस उपाधि रूपी बीच के कारण से अनेक रंग को प्राप्त कर जाता। इसलिए कहते हैं देखो तथा बुद्धिम अवभाषिन, जिस दृष्टांत से समझ लिया अब उसको घटा रहे बुद्धि में, तथा बुद्धिम अवभाषिन बुद्धि द्वारे न कृष्ण क्षेत्र अवभाषित, इसे बुद्धि को अवभाषित करता हुआ बुद्धि के द्वारा यह क्षेत्री क्या करता है? संपूर्ण क्षेत्र को अवभाषित करता है। यही बात पूर्व में मरगत मणि दृष्टांत के द्वारा भी कह दिया गया था। तेन सर्वेण समान बुद्धि सामान्य द्वारे न, इसलिए बुद्धि के साथ सादृश्यता प्राप्त करने के द्वारा यह आत्मा क्या करता है? सभी के साथ सादृश्यता को प्राप्त कर जाता है। बुद्धि के अंतर्गत बुद्धि वृत्ति में एक तत्व जो वृत्ति द्विजी साकार के साथ एकीभूत हो जाए तब तद आकार वाला आत्मा हो जाता है। इसलिए अन्यत्र श्रुति में सर्वमय इति, यहीं पर वाक्य शेष में चार चार पांच में, आप चार तीन सात पढ़ रहे हैं, चार चार पांच में आएगा सर्वमय इति च अतएव वक्षति, इसलिए आगे में यह बात भी कहेंगे। तेनातौ कुतश्चित् प्रविभज्य मुञ्जेशिकावत् स्वेन ज्योतिरूपेण दर्शितुं न शक्यते, सर्वव्यापारं तत्र अध्यारोप्य नामरूपतं ज्योतिर्धर्मञ्च नामरूपयोर् नामरूपे च आत्मज्योतिषि सर्वो लोको मो मुह्यते अयम् आत्मा नायम् आत्मा एवं धर्मा नैवं धर्मा कर्ता अकर्ता शुद्धो अशुद्धो बद्धः मुक्तः स्थितो गतः आगतो अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्प ही मोह मुह्यते पूर्वान्वय।